तेरी दुनिया से होके मजबूर चला, मैं बहुत दूर बहुत दूर बहुत दूर चला तेरी दुनिया से होके मजबूर चला, मैं बहुत दूर बहुत दूर बहुत दूर चला तेरी दुनिया से। इस कदर दूर के फिर लौट के भी जा न सकूं, ऐसी मंजिल पे जहां खुद को भी मैं पा न सकूं, और मजबूरी है क्या और मजबूरी है क्या इतना भी बतला न सकूं तेरी दुनिया से होके मजबूर चला, मैं बहुत दूर बहुत दूर बहुत दूर चला तेरी दुनिया से। आँख भर आई अगर अश्कों को मैं पी लूंगा, आह निकली जो कभी होठों को मैं सी लूंगा, तुझसे वादा है किया तुझसे वादा है किया इसलिए मैं जी तेरी दुनिया से होके मजबूर चला, मैं बहुत दूर बहुत दूर बहुत दूर चला तेरी दुनिया से। खुश रहे तू है जहां ले जा दुआएं मेरी, तेरी राहों से जुदा हो गई राहें मेरी, कुछ नहीं साथ मेरे कुछ नहीं साथ मेरे बस है खताएं मेरी तेरी दुनिया से होके मजबूर चला, मैं बहुत दूर बहुत दूर बहुत दूर चला तेरी दुनिया से।